kulturnem roku. Neću komunizam, neću srnja vampirizam. Samo želim svoju Srbiju, srnjom ko ću odavim Srbiju. Svoje neću odavljima, živela, kranje Srbija. Samo želim pomoć Srbiju, srnjom ko ću odem Srbiju, svoje neću odavljima, živela!